وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی طلب العلم طلب د علم فریضه على كل مسلم په هر مسلمان فرض دی اے بازی علم داسې دی چې داغي د زدک نه رئیس یو بنده تخلاصې نشتا لک خپل خالق او مالک او د الله وحدانیت پیجندل مالک او خالق او د خپل الله وحدانیت پیجندل د خپل پیغمبر نبوت او خاتم النبیین پیجندل مس پی جندل چې مز بسنګه کې دا په هر چا فرض عین دی یو داسې دی د ټول دین علم هه چې کی فروعی مسائل امرال نو دا فرض کفایه دی کچری کلی کې یو داسې عالم وی چې د خلکو دینی ضرورت پی پوره کیږي نو د دینو روغار اخلاص ده هر چې د الله وحدانیت او توحید او ایمانیات به جندلی دا په هر خزی او سړی فرض عین ده ګوره د باز خلکو په خلی دل تدا ده علا کل مسلمن و مسلماتن علامه سخاوی چې د علم حدیث د فن په ماهرینو کې دی وی دا مسلماتن لفظ په یو شی په یو طرق د حدیث کې نه دراغله لیس لها ذکر فی شیء من طرقه عام زینو کې لیکل طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه د مسلماتن لفظ ثابت نه دی ووادع العلم او کی خودن کے دیلم عند غیر اہلیه داغ چاسر چا دیلم اہلنی سنگ اہل نرے اے غوگ ولن نیسی تا لگیا ہے لکا دیوار لرگی دے چا لگیا ہے لکا بازی طالب لسوگ لگیا پا موبائل کی گتے وائی ادیوالا قرآن و حدیث خائن یا بازی شیخانو تا دین مسئلہ با یا پا کی تسبیح اڑائی نو دې سوټی وروالو قابل نه کنه ته تسبیح بل وخت کې مړولې شي دلته علما او لیکلي کمل لا یسغا غیر اهل سوق دې هغه غوګ نه دیخه یا ولا يفهم وي پويږي نه ته ولا مسلې کې یا غیر اهل سوق دې من يريد غرضا دنیاويا داغه سو دنیوی غرض مقصد دی چې په دې بد افلانه یو دراله ملاو شي پلانې یې کې په پفلانې شیشم قران او سنت دا کای خود دنیا لپاره یادام د پکی دنیا نه خو بس د الله لپاره نس د کای دا غیر اهل له نیت کې خلوص نشتا کی خودن کې د علم پنیز دا غیر اهل د دی علم دادا سیده کا مقلد الخنازیر الجوهر واللؤلؤ والذهب لکه سوق چې خنزیران او ته په غاړه کې ملغلری او سره زر چي اوس هر او خنزیر د ملغلر او د هار په قیمت سپويږي رواه ابن ماجه ورول بهقي في شعب الايمان الى قوله مسلم وقال هذا حديث امام بیحقی وی دا حدیث تے متنه مشهور و اسناده ضعیف و قد روی من اوجه کل ها ضعیف دا گر وجن دا منقول لے ضعیف دے علامہ عراقی چی د خپل زمانی یو لوی محدثو دی وی قد صحح بعض الائمه بعض طرقه بعض ائمه د دی فن بعض طرق ته صحیح ویلی علامہ سیوطی رحم الله و امام نووی رحم الله نه تپوس شو د حدیث بارکی دام د فن ماهر وي ګوره د ار ماهر فن قول پاغه فن کی ذکر کی داغه انه ضعیف سندن و ان کان صحیحا معنن دا حدیث سندن ضعیف دی اگر چې معنی په اعتبار سره دی او داغه تلمیز وی جمال الدین وی هذا الحدیث رویا من طرق تبلغ رتبت الحسن وی دا پا گنو طرق و راغلے دا حسن رتبی ترسی بعض علماء لکلی وی دا پا پانزوسو طرق و راغلے و بعض علماء را جمع کرنے گو را دے اللہ دے دا علماء و قبرن دا نور نڈک کی پانزوسو طرق و سر راغلے دا بل کالزم گا بچی چونکہ علوم نفارق شوی نئی بانے دا سے تخریج دا اسنادو کنو ناغوی مونگ بانے کل دیو حدیث سل سندونا کل پانزوس چې دا پدې دي سند دی بیا د سند په هر راوی کلام چې دې بارک فن ماهرین سوي نو دا حدیث هم 500 طرق سره باز علماو سره کړي راجمه کړي دا علم حدیث یو لوی بحر دی سمندر دی دیو جن عرب علماو ډیر خکړي چې هغه یو فن کې تخصص جوړ کړي هغه یو فن کې سره بسر ستو رسیږي از زمونږ د ملک علم حدیث ډیر به انتها کمزور دلته خو یو دا خبره شته نه چې د حدیث د ضعف او د تقویت خبره د سره اډشته نه وا نبی حریرت رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اللہ حبیب فرمائی خصلتانی لا یجتمعانی فی منافق دو خیون دیدا پا منافق کی جمع کی گنا یو حسن سمتن خکلی اخلاق ولا فقه فی الدین او نه پوها پس کی پدین کې اے ګور منافق کې ښه اخلاق او د دین پوها نه جمع کیږي و دی پا لزان پوی ده دین پوها دیتا نوی جی ده نحو امامی ده صرف و امامی اما انتیک در تخیاد ده ده دین پوهاوی ده قرآن و سنت سی سمجھتا او دیر نحو دی ویلی و جی سمر بیدات و رسومات کے نو قرآن و سنت ده بیدات و رسومات و ده شرکیات و ختم دو ده پار راغلی تپا کراغی دلائل گوری سپوشوی پا خبر بانی رواه الترمذی دیو جن غور دو سی زونه په منافق کې نه جمع کلی اخلاق یو په په دین کې رواه الترمذی رحمه الله قدی کی اور آوی دے خلف ابن ایوب العامری نو ابن معین دا ضعیف گرزولے اباز علماء لکلی جداد مرجئ او نو مرجئن غالیاً یعنی غالی مرجئ او نو نوی مستحب دی چی د تعصب د وجنا د حدیث او نا اذان ساتلی شي وانا نسن رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من خرج فی طلب العلم سوک چوت و طلب د علم کی علم شرعی قران و سنت عددی خادم علوم د قران و سنت د پاره لټای فهو فی سبیل اللہ نو دے دا اللہ لار کرے حتی یرجع تردی چی واپس راشی دا حکم دا سی دے لسو لکسوک چی جہاد تاوتے ادا کور دا راواتو پوری دے دا راتلو پوری دے دا اللہ لار کرے دکا یو مجاہد کوزی او وینا او ځان قربانی د الله د دین د بلندۍ د پاره دې څه د پاره وته علم خوړر ګران دی او ډېر په تکلیفونو دی د خپل خپلوانو د مور پلار د خپل طبیعت د ارشی نه بلري نو شکر وباسي تاسو د الله د حبیب د قول مطابق د الله لار کیي دزنی وخت که بازی ده تناپوین ویچ ده اللہ لا رکیو زینو ویدر چا اللہ رکیم سپوشی پا خبر آبان ده اللہ لا رکیم ده تالیب نبلوی ده اللہ لا رکی سوکس سوخو بدری رزی سلوی خرزی سلومیاشی و ده خطول عمر او چلی نصیب کی گور تالیبیم طول عمر ده اب یا تر مرگا پوری ده دین خودنه ده اللہ ده ده هر چا نصیب کی دیو چې نګور ار دینی کار د الله لپاره کړي د دې تخصیص دی او شی پوری نشته تر دې پوری اهل علم لیکلي کڅوګ د بال بچ د پاره د رزق حلال په طلب کې اوته دیم فی سبیل الله دې ځکه د عبادت دې کنه دې اوسه غلې کولا را به حرامو کنه بو لږ دې مثال په تور لږ دې لار دې لری لار دې په بل ملک کړي دې ته دا دې رزق حلال د بچو د پاره الټو نو دام عبادت ته دیم د الله لار کی صاحبي رواه ترمذی و دارمی نو ګره د طالبانو دعاګانې قبلې کی دا د الله په لار کی دي وان شخبرت الازدی رضی الله عنه دا نسبت ده ازد ابن یغوستا اداد کبیلی د مشر نوم دی دا صحابی دی او د دنه دو احادیث منقول دی دی فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من طلب العلم چا چو لټول علم شرعی کان کفارت لما مدوا وی بدا طلب دیلم کفارات دد آغا گناونو چه مخ کی تیر شویدی رواه ابو دا رواه الترمیزی والدارمی وقال الترمیزی وحالا حدیث ضعیف الاسناد و ابو داود الراوی ضعفو ابو داود راوی دے پدے کی داغنم النفیع الاعمى و دے مشهور دے پکونی سر ابو داود و ایدا پکی ضعیف دے حافظ ابن حجر و ای متروک دے ابن معین و ایش دروغجن دے او دا حدیث امام طبرانیم ذکر کړی دی وا نبی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی لن یشبع المؤمن من خیر ارگز مڑی گینا مومن من خیرن دیلم نا یسمعو چی اوریے ورہ پا علم سوک مڑی گینا دسبینگیرم دا شوک دے چی چاپری خوی ما نور علمو کے مزید مومن دا قرآن و سنت دا علوم نا مڑی گینا حتی یکونا منتحاہو الجنہ تردی چی د دی انتہا با جنت وی دال جنت منصوب دی بنا بر دی خبریت بانے د یکونو د پارا یا مرفو دی بنا بر اسمیت تردی چی دی با مرشی نو جنت تا با وردن نشی ورن پا جون دی د علم نا مری گینا حدیث کی دلیل لے چه مومن دی امیشه حریص وی پا طلب د علم تر دی چه خاتمه پا ایمان شی. نگوره د علم حرص که د قرآن و سنت حق لٹه. نو دا دی علامم دا چه اللہ با دی خاتمه حیسته کئی. رواه الترمیزیو وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من سوئلان علم چانچی تپوس شدی او علم بارکی علمہو او دے پدی پوہی ثم کتمہو او دا چانچی تپوس کولو اغتا ضرورت ہم نے اغتا ضرورت تے لکسو کی وی مال اسلامو خیا مال موزو خیا وقت حاضر دے نوچ چیم وقت حاضر دے موزم نورجی پتا فرض دی چی دے تا موزو خے مسلمانی کی تا بانے فرض دی چی اسلام ورتو خے دا علم نمراد علم ضروری دے الجمع یوم القیام واقب واشول شدد پرز دا قیامت بلو جام من نار واقد اور ارچه نوافل دی علم نیه تاله اختیار دی که شاله خیه که نخیز پوشه پا خبر آبان یا بعضی خلقه سی شوکیه طور سرم دقا غواری فتوی نگوره که ده حله و ده حرمت باره که فتوی پتا لازمه دا اکاسی وی جبای پلانه کارداسی و پلانه داسی ندا پتا سا لازم ندی اگر دا پټون کې د علم فرضی چې داغه خول فرض دی د مشابه کو د زناور سره چې هغه ته په خوله کې واګه چولې شوی وي رواه احمد و ابو داود و ترمذی او پوښې په خبره مراد څه فرایض د علم دی حلال حرام ورواه ابن ماجه عن انس رضي الله عنه وان كعب ابن مالك دا مدني دي شاعر یو دا غدرو کسانو نو چې غزوه تبوک نه پاتې شوه د دنا اتیا احاديث منقول دي له 80 حديثن دید او یاو کالو پا عمر کی وفات شوی دے اد عمر نمخ کی سترگی ملندی شوی وی اتاسو لحدیث کی تیر دیرا روانم دی چانچی اللہ سترگی والی یادے پیدائی شدن پیدا دے نو اللہ بدل دی پا بدل کی کس حبریو کو جنت بور کئی قال ذا مبارک صحابی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من طلب العلم چا چې علم حاصل کو خدا الله د فارنا لیجاری به العلماء چې سره مناظره کې علما او سره جاری شي او خلق الاخبال علم ریاعن او سمعتن سرگن کی جدا خلوی مناظر اسلام دے اگر فلانه وی پا دوو خبرو کی چپ کو اولی یماری به صفحا یا چی جگڑیو کی پا دیبانی بیو کف سراب او یسرف به اجوه الناسی لے یارا واری مخون د خلقو د دی علم پا سبب زانتا اوام او طلبا چی ربا ایداب و مال خلق متوجیوی اداب می خادمانوی ازب مناظر بیم اپا دی خپلو تکلم تعجب کئی نو ادخله الله النار الله به اور تا وردن نکی رواه ترمیزیم اگر پا خپل علم کی نیت صفا کول پکار دی چیزا بدا اللہ دی دین دا پارا خدمت کو او که د دین د پاره د مناظری ضرورت امراغه نظام نومیا شوی یا نشوی زاړو ټول دنیا کې مشهور شمسبتی جوړ شي زکه مناظره کوم د اخلاق او په دایره کې به د حق د فائدې د پاره کوم اې د حق د اظهار د پاره الله د مناظرو اجازه ورکړي خود ویلا سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت تے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من تعلم علما چاچز دکو علم مما داغ علمنا یوبتغا به وجه اللہ چپاغی دا اللہ وجہ لٹولشی اے دا قرآن و سنت علم بانے خدا اللہ وجہ لٹولشی اس کے اوسری دا دنیا علم کو فلسفہ نور علوم د دنیا د پاره دی ګناهګار نه ډاکټریز د کای شهر ډاکټر د پیسونه باله ما پیسې باله انجینریز د کای نو هغه کې د دنیا نیت د ګناهګار نه دی زکه د هغه علوم او ذالک مبلغهم من العلم د دنیوي علوم او انتها صدا دنیا دا لا يتعلمه د نزدک الا ليصيب به عرض من الدنيا مگر چې حاصل کی پدیس سامان د دنیا اے په یو علم الله او رسول او جنت فردوس ملاویږي اته په د دنیا د سامان نیت کې نو لم یجد عرف الجنه یوم القیامه نببو می دې بوی د جنت پرز د قیامت یعنی ریحها پوښي په خبره نو علم کې بنیت د الله رضاوی رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله لوګر هر چاته ولازم د ټول نیتونه د علم په حصول کې سم کی جدا د الله د رضا د پاره ای سبت جوړ شي او که د نوم غټلو د یاد پاره ادا شو وای زمو مناظره کو ادا خلکو په ټول ماته توجهي او دا الله رضا مقصد نه دی نو بیا غوره خبره ډیر لوی ده نقصان ده یا کدی د پاره قران او سنت زده کې چې دنیا دې را په مخه کړي چې مان بدا جوړیږي دا به جوړیږي نو بیا دغه مساله ده وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر الله عبدا ترو تازه دیو ساتي الله یو بندا او دا نظر تخفيفا او تشديدا دوالا علماء نقل کړي نظر الله یا نظر الله خدا مشدد اکثر او اجود دی او دا ګوره خبر د خو په معنا د انشاء د جمله دعایه ده اے سشیره جمله دعائیه ده. تارو تازه دی و ساتی اللہ رب العزت غبنده اگر دیده که دا سیدی دیده چه کم زیکی تاسو په نحو کې ویلی وی حذف د مفعول کله په عموم دلیل وی نو دنیا کې یادای په قبر او خیرت درو ځایونو کې یادای تارو تازه دی او ساتي الله غ بندا سمع مقالتي چې دا الله حبيب وي زما خبرې اوري ورس تاسو مساله پکې رااله تاسو د چا خبرې اوري تا دا الله د حبيب خبرې دي قوار سره ګورې نور شرطونه شتا فحفظها دې یادې کې بالقلب او بالكتابه الله دې د علماو قبرونه درنه رکمه او تاسو له سانه کړي لکی یادی کی که حافظه وی او کله کمزوری نو پلی کلوی خبر را محفوظه کا فحفظ وها بالقلب او الكتابه ووعاها عددی پدی یادولو امیشواله او کو زکه خبره گوره چه امیشنی نو سکی گی هیری گی قرآن و سنت بالا پاتی گی جی سربستا جوند وی وعدها او خلقو ته ور رسولا فرب حامل فقه غير فقيه ډېر کارتا پورته کون کې د علم اغه غير فقيه وي اغه استنباط د مسائل نشي کوله او هغه ته د مسائل او دلایل معلوم ني و دې په لور غوي د الله د داسې چاته د علم د رسول سبب جوړ کو چې هغه فقيه هو او سبب ولا څوک جوړ شو ورب حامل فقه ډېر کړه تر پورته کون کې د فقه الا من هو افقه منه هاغه چاله روړي چې هغه ډېر پوي د دنا دو دورت دین رو رسول خو هغه دنیا رو خانه کا خدا دنیا چې چا رو خانه کا دار رسول ورته چاو د ګورا دا د الله د پیغمبر دعا دا او زموږ ایمان دې چې الله د خپل حبیب دعا قبلې دی وجره ګورا څوک چې په علم حدیث کې لاګیای دا غي ژوند ډېر د مزو ده پا اوڑی کی خبی غما پا مسجد کی دا اللہ کور کی دے اعتکاب پا نیت پا کیول بری گی ناستے پا خپین جامعی جولی اتر لگولی پا جمی کی خگرم ناستے او طول رز قال اللہ و قال الرسول وی دینا بلوی اتر و تازگی سوی ورپسی دویم نمبر د قبر والا را روانه لا ادریم نمبر د سره د محشر دا خدا دا هغه چا د پاره دی چې د الله د حبیب خبره اوري یادای یې زړه کې زی ور کوي ابه خلکو ته رسي ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم دا په کسری د غین سره دی او مشهور دا دی چې لام مشدد دی نو یغل بشي د بابی افعال ندی یا یغل ندی نو که دا اغل یغل نشی نو پا مانا دا خیانت دی پا مانا دا سده دا خیانت او که دا غل یغل نشی نو سوار دا حق دن و عداوت دن جس خره خاوند کینی وی درې خبرې دي درې خوونه دي خیانت نه کوي پاغه زړه د مسلمان کامل مسلمان یا یعنی ترسو چې مسلمان کې دا خيونه وي دا غزر کې خیانت او کینه نه دن کیږي. یو اخلاص العمل لله، هر عمل کې د الله د پاره اخلاص ده. ونصیحت للمسلمین، د ټول مسلمانانو خیر خوایی پزړه کې پرته ده، یو شر چاله خیر ورسېده. ولزوم جماعاتهم، د مسلمانانو جماعت لازم رونه وي، دینه مراسدی د مسلمانانو کما عقیده د اتفاقی او کم نیک عمل له د جمع مزد جمعه د عیدین دی او د مسلمانانو مراو طاعت ته دا ټول د لازم رانی ولي په جماعت پوښوي. لزوم جماعت مسده ای عقیده د اهل سنت والجماعت رانی ولي نیک عمل کوي جماعت د جمع مز جمعه عیدین د مسلمانانو عمر او اول الامر طاعت د پکې. فان دعوتهم تحيط من ورائهم، وې دعا د دوی ګرځي غیر چاپیر د دوی نا، او د شیطان د مکر نا د گمراهی نا د دوی حفاظت کوي. نو ان دې مناسب چې اوسړې ځان د جماعت د برکاتو نه محروم کی، چې هغه جماعت د مسلمانانو دی. رواه الشافعی قال مولا لقاری رحم الله وی پتہ نه لګی چې کوم کتاب کې امام شافعی رحم الله غوډر کتابونه دي. نمرات المفاتيح علوی وی دې په یو رساله کې تخریج کړي، اغیر سالینم دے بابون الحجت ولا تثبیت الخبر الواحد، چه خبر واحدم حجت تے. امام بے حقی دا حدیث نکل کڑے دے فی المدخل، فتح دمیم او دخالا فی المدخل ورواه احمد والترمذی و ابو داود و ابن ماجه و الدارمی و زید ابن ثابت رضی الله عنه الا ان الترمذی و ابو داود لم یذکر ادوار محدثین رحم الله ندی ذکر کړي ثلاث لا یغل علیهن دا الفاظ نشتا الى اخره تر خیر پوری. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فرمائل نذر الله امرا ان ترو تازد يساتي الله غسړې سمع منا شيئا چې ويوري د زمون نس شي سدين خبره فبلغه كما سمعه نور ثو رسول لك څنګه چوري دلوا فرب مبلغ دیر کرتا سوق چې خبره د دین ورته او رسول شي په فتح د لام نه فرب مبلغ او عاله من سامع دیر یاد ساتون کې وی دیته دا اوري دن کې ناغه کې الله کمالي خې خوتی ورته یو ذریعہ جوړه کی. نو کله ګوره دے د چا په ذریعہ الله دین سشي تم شکر او باس الله اور استاد دی په لګوره د الله د دین سوره خبره محفوظ کې دا سمره سمره اهل خالق لو رسید قسم د جدار روایت خطول جتا دي سره جړل قران او سنت د خلق لبن کړي اج څنګه د غشانی ول رسید ابو لا پتا دا چې دې غریب دنیا په کې نیت لري اکثر چې دې کیسه ټډورو نظر خلکو آسي واه سچا بوله ورکول نه نو ته خو ډېر شکر ادا کو چې دا عمل الله خالص د خپل وجهې لپاره کی سمره سمره خلکو له ورسېدو اسوره سوره دنیا ته الله دا پیغام رسولو سمره سمره زنانو کورونو کې قران زده کوم ته بازي عالمان راشي وي ما ټول درس ولیکلو شو کوئی نیم ولیکلو اوسې کو سو کای نو وی فضیلت اول لری دا ګوره سو کې په لیکلو یادای سو کې پکې سټو کې اوس اسباب الله پیدا کړل خو دې سړی نیت دار چې بای دا دین محفوظ شي د نور مسلمانانو ته ورسیږي دا برکات الله دته ورکړي دا دې سړی وای چې الله موږ د کتاب او سنت خادمان جوړ کې او د دې برکات په دنیا او قبر اخرت دواړو کې درنه الله وړتا ویل چې دا د خیر او برکت کتاب دی دا برکات ته موږ په دې نیمګړي ژوند کې محتاج یو او په قبر کې خو ډېر محتاج یو او اخرت کې دا غې نه زیات محتاج یو وی اللہ دی ترو تازو ساتی اغا کس چی زمونگ نے سشے واوری دو قرآن سنت اقوال افعال نو داسی او رسولو لکا سنگ چی دا اوری دلیو علماء لیکلو دا ډیر لوی شرافت ده د علم حدیث د حاملینو د پاره دا شی دعای ولا کړي چې پکې نور امت نه له شریک کړي که څوک شریک کړي تاسو لواب دې ته خصوصي دعا وای دا شی دعای کړي چې بل څوک پکې ګورې نه له شریک کړي دیر کارتا مبلغن رسول شوی او عالهو دیر یاد ساتی دی لرد اوری دن کنا رواه ترمیزی و ابن ماجا و امام ترمیزی و حدیث حسن صحیح و رواه الدارمی عن ابی الدرداء امام دارمی دا حدیث دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ذکر کړي ادا مبارک علم دې په دې جامعہ کې مختلف شعبې دي مدینه منوره کې نو د هر شعبې د طلباو نه ډېر به حدیث د طلباو خصوصیت ده څه پوهیږي په خبره باندې دا غي عملم د نورو نه جدا دي د شکلم د نورو نه جدا دي د عزت احترامم د نورو نه سره دیو جنک اللہ سوکو رسول نبلا شعبا دی پکی نوائی دیر نور شعبی خلقو ویلی خو بیا لاس مروری پیگئی پا خبر بانے زکا دی پیغمبر پا خواکی و داغ پا وطن کی داغ خبر ازدکول دا دیر اہم خبر اللہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اتقو الحدیث عنی زانو ساتیو یری گئی دا حدیث بیانولو زمانہ الا ما علمتو مگر آغا چی تازو لپتا اجدا دما حدیث دے فمن کذب علی متعمدن چاچ دروغو وی پما قصدن عمدن فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ نُزَانْتِ پَعُورْكِ زَيْتَيَارْكُ رواه الترمیزی و رواه ابن ماجان ابن مسود و جابر وَلَمْ يَذُكُرْ اِتَّقُ الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ دا الفاظ لیه ذکر کری وعنه دغه صحابینا روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من قال فی القرآن چا چې وی د قرآن د لفظ او د قرات او د معنا او د مدلول بارکه برائی هی پخپل رایا د ځان نه لګیا او دې د تفسیر اغا کم شرایط دی اغه لحاظ نکي فليتبوأ مقعده من النار نزان ته زه تیار کو په اور کې دیو جن ګوره د قران تفسیر به په کومه خبره کیږي امام ابن کثیر چې د خپل دور امام محدث ته دیوی اصح الطرق فی التفسیر ان یفسر القران بالقران پټولو کې اصح د طرق سره ده د قران تفسیر په قران سره وکا یوځه کې اجمال ده نو بلځه کې هغه کې وضاحت ده فین آیا کذالک دی خبر استړې کې او چته دی نو مونته نفع علیک بالسنه فانها شارحۃ للقران احادیث او سنت د قران شرح کوي الله وی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم او که تفسیر د قران دی په سنتو کې منومندو نو وی رجعنا فی ذلک الی اقوال الصحابه مونږ به د صحابه او اقوال تزو زکه دای خپویږي دای موجودو قران چې نازلې دو دای موجودو او دای ته الله فهم تام ورکړ خاص کر کوم علما صحابه دي لکه خلفای راشدین عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم اجمعین اوس ګوره کنه تفسیر قران کې شتا نه په سنتو کې او نه د صحابه او په اقوالو کې نو اکثر ائمه اقوال د تابعین ته لاړ دي لکه امام مجاهد تابعی دی مفسر قران دی اتوا ابن ابي رباح سعید ابن جبیر وفي رواية من قال في القرآن بغير علم چاچه قرآن کی او خبرو کا بغیر د علمنا دلیل یقینی او ظنی ورسره نشتا نو دے دے زانت زی تیار کو اور کے قرآن کی با دے زانت نیلے دیو جن اخکول خبر دادا چه دے قرآن تفسیر پا قرآنو کا پیا پا حدیثو دے پیغمبر حدیثو کیم گو ردی پلو گورا لکه بعضی احادیث دے تفسیر بارا کی ضعیف راغلی نو ابن کثیر احتیاط کرے و جی دینا سپاتی شوی نوزان دے تفسیر نو لکے عمدت التفسیر اغد ابن کثیر تلخیص کرے جی دکم روایت ضعیف ذکر کری پا آگی کلام کرے اوز دا عرب دا علماء اللہ دے ورتنورم توفیق ورکی اغی دا علماء یو مجموعہ را جمع شی نو پا شریکا ویجل ابن کثیر دا احادیث و تخریج بکو ورا دی یو کس فکر یوی دا بل بلی دا سی کئی چه طلبا کل دا ماجستیر او دکتوری نفارغی گی نئی بانی سلی کی نو کل اولوی دی تفسیر دا احادیث و تخریج بکوی نئی شریک کئی بیا استازانو تخی دیو جن پا عربو کیا اغا کتاب ډیر مقبولی چه آغا مجموعی طور سره تصنیف شي آغا طلبا داسی طلبای چه آغا بس اس علوم نوتی ای لیکی او دکتورانی گوری سپو شوی پا خبر اس تقریبا داسی تفسیرون دا دیر شولا را دا پای دا دا من کئی پای فضا پا بس کو دیر ایکی خواه دا بس تیابل انشاءاللہ بیاوائی